राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2171 अनुसार 19 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो दूसरे अध्याय में मात्रा स्पर्श अस्तु कौनते ही है, इस पर आपने एक शंका रखी है। जो इंद्रिया अंतकरण आदि के जो विषय पदार्थ है, इंद्रिया और पदार्थ आदि सब नाशवान है, पर इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों के संबंध होता है वो संबंध नाशवान नहीं है, संबंध अमिट है, संबंध स्वयं से होता है, इंद्रियों से नहीं। स्वयं संबंध इंद्रियों में नहीं, पदार्थ में नहीं होता है, स्वयं में होता है। तो संबंध अमिट है, संबंध उसमें आपने उदाहरण भी दिया है, जब तक संबंध रहेगा तब तक कितने ही तप जप तप आदि करो। उदाहरण दिया आपने, जैसे पतिव्रता, कोई विवाहित स्त्री होती है उसका पति मर जाता है, पति मरने के बाद अगर उसको कोई पति की याद दिलाता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, तो पति के अनुपस्थिति में भी उसको पति के साथ संबंध होने की अनुभूति होती, पति न रहने पर भी। तो ऐसे ही हमारा संबंध है वो अमिट है, तुम्हारा जिस संबंध जब तक छूटेगा नहीं तब तक जन्म मरण छूटेगा नहीं, तब तक 84 लाख योनि छूटेगी नहीं। अब यह है कि जैसे कोई महापुरुष किसी मुर्दे पर दृष्टि डाल देते हैं तो आप ही बताते हैं कि उसका कल्याण हो जाता है, तो उस मुर्दे ने तो शरीर के साथ संबंध छोड़ा नहीं है। कोई तीर्थ में शरीर छोड़ता है तो सुनाया जाता है कि सुना भी जाता है, पुराणों में मिलता भी है, उसकी मुक्ति हो जाती है, काशी में शरीर छोड़ने वाले की मुक्ति होती है। तो ये बात कहाँ तक लागू होगी, जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध है, कोई महापुरुष का अगर हमको स्पर्श हो जाता है क्या वो मुक्तिदायक है, या किसी तीर्थ में हमारा शरीर छूटता है तो क्या हमारी मुक्ति संभव है? बिना शरीर के साथ, बिना शरीर का संबंध छोड़े हुए मुक्ति संभव है क्या? छूट जाता है। संतों के, महात्माओं के, तीर्थों की शक्ति है, उसके सामने संसार का संबंध छूट जाता है। क्योंकि शरीर से अपनापन छूट जाता है। लेकिन आपने तो शरीर के साथ अपनापन के लिए बताया, वो छूटता नहीं स्वयं के छोड़े बिना, तो आप उसे छोड़ देते हैं। नहीं तो मैंने तो छोड़ा नहीं है, तो फिर कल्याण कैसे होगा? देखो, आप छोड़े चाहे न छोड़े जी, पर संतों का संग होगा जी, तो आप छूट जाएगा आपसे आप। देखो, एक छोटी चीज होती है, बड़ी चीज होती है, वो बड़ी चीज का ऐसा आकर्षण होता है कि छोटी चीज मिट जाती है। वो संबंध जो संसार का है वो शरीर के साथ है, परंतु परमात्मा का संबंध सदा नित्य रहने वाला है, वो बटवाड़ा का नहीं है, ये इस जन्म में रहता है, अगले जन्म में नहीं रहेगा। परंतु भगवान का संबंध कभी नहीं मिटता, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट हो तो भी भगवान का संबंध तो है ही, वो चाहे जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करे न करे, भगवान का संबंध रहेगा। नरकों में जाएगा तो भगवान तो मर रहेगा। फिर कह रहे तो किसी लोग में जाएगा बैकुंठ में जाएगा जैसे वो संबंध रहेगा। भगवान का संबंध और जीव का संबंध पिता पुत्र का है, तो वो कहीं जावा कलर पिता का ही है, वो संबंध पक्का है और ये संबंध कच्चा है। ये संबंध बदलता है, जब मनुष्य बना तो मनुष्य बने का अहंकार है, कुत्ता बना तो कुत्ता बने का अहंकार होगा। कुत्ता देख कुत्ता घूम रहा है लम्बे बैठा तू क्या आया, तो वो अपना मन बदलता है। परंतु भगवान का संबंध तो नित्य है ही, गोहर नरकों में जाओ तो ही भगवान साथ में, वो संबंध अकाट्य है। क्योंकि ममई वंश हो जीव लोग है, मम ए वंश मेरा ही अंश है, ये होता है ये हो ममई वंश, मम ए वंश मेरे ही अंश है। एव कहने का तात्पर्य प्रकृति का नहीं है, मेरा ही अंश है। जैसे यहाँ पर है जीव रहता है तो माँ बाप दोनों से पैदा था वो, और परमात्मा है वो कहते मेरे खास मेरा ही है, वहाँ प्रकृति साथ में नहीं है। दूसरे संबंध में प्रकृति साथ में है, पर भगवान के साथ संबंध है उसमें प्रकृति नहीं है। दूसरे हमारा शरीर होता है ये माता पिता दोनों होते हैं, ऐसे वहां माता का संबंध नहीं है। संसार में माता का संबंध वो संबंध केवल भगवान का, भगवान का संबंध अमिट है, अमिट मिटने वाला नहीं है ना। लेकिन जो हमने शरीर इंद्रिया आदियों से संबंध किया है तो उसका क्या होगा? मिट जाएगा। वो सत्संग करने से बिना सोचे मिट जाएगा? मेरे सब मिटता ही है। आप बताओ पैदल में आप कहाँ से बताओ? ये तो पता नहीं, तो पता नहीं रहे छोड़ो तो छूट जाएगा, नहीं छोड़ो तो छूट जाएगा। ये अनित्य अनित्य परमात्मा नित्य है, क्यों परमात्मा में नित्य है, आप भी नित्य, आप भी नित्य हो परमात्मा में नित्य है, तो संबंध नित्य रहेगा। संसार संबंध बदलता है, प्रत्येक समय बालक हूँ वही कहते हैं मैं जवान हूँ, वही कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ। आगे के आगे हम पकड़ते रहते हैं ना उसको। हाँ पकड़ते हैं, छूट जाए तो पकड़ते हैं, छूट जाए पकड़, यही बात पकड़ता रहता है। एक पकड़ना छोड़ दे तो नया हो जाए, नया पकड़ना छोड़ दे प्राण छूट जाए, बढ़ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ना तो पड़ेगा ही ना महाराज जी, जन्म लियो तेरे मरना ही पर से वो तो छूट से वो सही नहीं है। अरे बात तो आपके कहने में यही आई कि स्वयं को छोड़ना ही पड़ेगा। बार एक बार छूट गया क्या आपको पकड़ा? नहीं ये तो अपने आप छूटा, आपने तो संबंध अपने आप छूटेगा क्या? हाँ संसार संबंध छूटे, बिल्कुल छूटेगा। मैं कहता हूँ मैं बालक हूँ, आज पूछो बालक कहे बालक हूँ, बालक बनाने संबंध था छूट गया, कि मैं जवान हूँ बूढ़ा हुआ तो कह जवान नहीं हूँ बूढ़ा हूँ तो छूटा भी नहीं संबंध। इसमें महाराज जी मेरा पूरा समाधान नहीं हुआ, मैं अलग से बात करूंगा। संसार का संबंध रहने वाला नहीं है, संसार रहने वाला नहीं है, शरीर रहने वाला नहीं है, तो संबंध भी रहने वाला नहीं है। कच्चा कच्चा माना सब कच्चा। आप बताओ पहले आप इतने से पहले कहाँ थे बताइए? ये तो क्षण भंगुर है, नाशवान है, नाशवान है। और परमात्मा और आप सुख से नित्य है, आप मान्यता मान्य साथ नित्य है, मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, ये मान्यता है। परमात्मा हूँ ये मान्यता नहीं है, सच्ची बात है। कुत्ता होता है तो कुत्ते का भी मान नहीं था कुत्ते का, परंतु वो होता है कुत्ते से संबंधी, कुत्ते के साथ ही कुत्ता छूट गया तो संबंध नहीं छूट गया। भगवान ऐसा छूटे ही नहीं, किसी उम्र किसी उम्र में से जाओ भगवान संबंध नहीं छूटे, वो नित्य है। भगवान नित्य रहा आप भी नित्य तो संबंध भी नित्य, और शरीर नित्य संसार नित्य तो समझ नित्य, स्वयं भी अनित्य तो संसार नित्य संबंध नित्य करेगा। अनित्य का संबंध ही अनित्य, नित्य का संबंध भी नित्य। पिछले जन्म में मैं कहाँ हूँ इसका पता नहीं होने से संबंध छूट गया है, तो नया जन्म नहीं होना चाहिए, फिर नया जन्म क्यों हुआ? राग मिलता नहीं, राग पदार्थ में सुख ऐसा है ना, वो सुख ऐसा। एक बात बताओ ध्यान रख सभी, ये भगवान से कब बिछड़ा इसका पता नहीं है, परंतु अपने में कमी दिखती है, ये सबको कमी दिखती है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो तब तक सबको कमी दिखती है, अपने में कमी दिखती है, वो कमी मिटाएगी भगवान से। अरे ये पूरी करना चाहे शरीर से, पदार्थों से, शरीर से कमी को पूरी करता है, तो मूल में कमी है परमात्मा की, वो परमात्मा की कमी दूर कर दे तो फिर संबंध से सब छूट जाएगा। मानो शरीर तो है सच्ची, परंतु इन्हें कच्चे को मान लिया सच्चा, वो मानी हुई सच्चाई है वो मिटेगी, और जो सच्चाई है वो नहीं मिटेगी। मानो परमात्मा का संबंध तो नित्य है, आपने संबंध जोड़ा है वो अनित्य है, आपने जोड़ा है संबंध, आपने जोड़ा है, और जो संबंध है वो अनित्य नहीं। परमात्मा का संबंध भूल जाता है, और संबंध भूल जाता है, भूल की याद आती है। ऐसा से भगवान ने अर्जुन का ना तो मोह श्रुति लब्धा याद आ गई, बात याद आ गई तो पहले थी वो बात याद आ गई, वो तो है अनित्य भूल जाता है, वो भूली मिट जाती है तब तो ठीक हो जाता है, सब समझ सब छूट जाते हैं। इससे क्या हुआ कि भगवान का संबंध जीव मात्र के साथ नित्य है, और संबंध जोड़े हुए वे अनित्य है। ध्यान दो, ध्यान ध्यान करो, भगवान का संबंध है तो कमी तो है भगवान की, और पूरी करना चाहते हैं पदार्थों से, शरीर से, भोगों से, उस कमी को दूर करना चाहते हैं, उसे वो दूर होती नहीं, नाशवान पदार्थ दूर होते नहीं, ये दूर करना है। रुपया रुपया ले लो तो रुपया तृष्णा बढ़ेगी, जो रुपया मिलेगा जो मिले ये दूर थी। और भगवान का संबंध है वो है जो का तो है, वो याद आया स्मृति लगता लगता लाती जाती जाती गई, वो श्रीमंत है। मानो भगवान के कमी को रुपयों के द्वारा, स्त्री पुत्रों के द्वारा, संसार के भोगों के द्वारा हम पूरा करना चाहते हैं, ये गलत है। परमात्मा से जो कमी है माने में, वो हमारी मानी कमी है। परमात्मा का संबंध ज्ञानी महात्मा के साथ है, कसाई के साथ कसाई भगवान तो संबंध कसाई के साथ कुत्ते का जीमा को काटता रहता है, ऐसा है उसके साथ ही भगवान का संबंध छूटा नहीं, वो छूटा नहीं, वो जब संभलेगा तब मिलेगा, पूरी वृत्ति होते संभलेगा। मानव शान भगवान के कमे का मेटना है वो धन के द्वारा, पुत्र के द्वारा, मान के द्वारा, बड़ाई के द्वारा वो कभी पूरी हो जाए, ये पूरी होगी कभी पूरी। कमी तो है परमात्मा में, वो कमाल परमात्मा होने से इच्छा करता है, इच्छा करता है बता नाशवान होगी, तो नाशवान कितने ही मिलो वो दूरी नहीं हुई, अरे भगवान मिल जाएंगे। जैसे बालक रोता है तो माँ मिलने से माँ मिल गई, इससे हमारी असली माँ मिल जाएगी। मानो कमी तो है भगवान की चाहना है तो आवश्यकता तो दी है, दो चीज होती है, एक कमी होती है आवश्यकता होती है, आवश्यकता और कमी दो है। जैसे हमारे भूख लगी तो अन्न की आवश्यकता है, खाद्य पदार्थ चाहे साग में रहे चाहे दलदले में रहे खुशी मिल जाए उसे, तो उसी जाति की है वो, और ऐसी कमी है परमात्मा की और परमात्मा के संग्रह द्वारा मिटना चाहता है। ये कमी तो परमात्मा की है मिटना चाहता है पदार्थों से, ये खास है, खास कमी को पूर्ति करना चाहता है रुपयों से, पदार्थों से, भोगों से, व्यक्तियों से, मान से, बढ़ाई से, वाह वाह से, ये पूरी करना चाहता, ये पूरी होगी। देखो भूख लगी हो तेज और गंगा जो है बहुत ठंडा ठंडा अच्छा बढ़िया जो है, क्या वो पिएगा? भूख तो है अन्न की है, पीता है जल तो जल से भूख कैसे मिटेगी? ऐसे ही कमी तो है परमात्मा की है मिटाना चाहते है संसार से, ये खास चीज है। मानो जीव के कमी क्या हुई पदार्थों के रहने से पदार्थ में कमी हुई, ऐसे पदार्थ है अपूर्ण ऐसे ही है पूर्ण, अपूर्ण नाशवान पदार्थों के द्वारा वह पूर्ति कैसे होगी? प्यास जोर से लगी वो हलवा साहब प्यास बढ़िया भोजन से नहीं मिटती, वह जल से ही मिटेगी, ऐसे कमी तो भगवान से ही मिटेगी, दूसरे से मिटेगी नहीं, परंतु हम मिटना चाहते भोगों से। समझ में नहीं आता बोलो, आवश्यकता इसको आवश्यकता कहते, आवश्यकता परमात्मा की है, सब मिटना चाहते संसार से। आप पूछ रहे हैं कि भूख की तो आवश्यकता अनुभूति होती है लेकिन परमात्मा की आवश्यकता क्यों अनुभूति नहीं होती? दूसरी ऐसा पर भी बहुत ऐसा है, दूसरी से सब छोड़ दो पूरी हो जाए अपने आप, परमात्मा की इच्छा का नहीं जरूरत है, दूसरी इच्छा सब छोड़ दो ठीक हो जाएगा, सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दो पूरी आप हो जाए, दो काम करना है एक काम करना है आप सब, आप सब संसार की इच्छा है वो छोड़ो और संसार की प्राप्ति कर लो छूट जाएगी, चाहे संसार की इच्छा छोड़ दो चाहे आप अपने सब पूरी कर दो परमात्मा से, यही बात है। भगवान के प्राप्ति करना ये है खास चीज, जो परमात्मा से ही पूरी हो गई और नहीं हो गई, अपने स्वरूप से शांति हो जाएगी। ये परमात्मा की कमी को शरीरों से, पदार्थों से, भोगों से पूर्ति नहीं हो, इसमें शंका हो तो बोलो कोई शंका हो जिसके मन में। मूल बात यह है, कमी है परमात्मा की, वो परमात्मा के मिलने से मिट जाएगी, दूसरा मिटना चाहते मिटेगी नहीं। मानो अविनाशी की चाहना, भूख तो अविनाशी की है, अविनाशी पदार्थों से मिटना चाहते, शरीरों के द्वारा, पदार्थों द्वारा, भोगों के द्वारा कभी मिटने वाली नहीं है। ऐसा मूल में वास है। एक प्रश्न है कि पहले जो प्रसंग चल रहे थे उसके अनुसार एक प्रश्न है कि कोई पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति की मौत हो जाए और उस मरे हुए व्यक्ति पर संत महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए तो उस पापी व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं, पुराण में आती है, धुआं देख ले तो मुक्त हो जाए, महापुरुष को बहाते हुए भी धुआं दे ले तो मुक्त हो जाए, ऐसा वो कृपा होती है। अनिच्छा ही संस्कृष्टा दहते विभावगा, बिना इच्छा के क्या पड़ा है, वो राखा ही हुई है, अरे पैसे वो बढ़ जाएगा, वो तो समर्थ होते ही बढ़ जाएगा। ऐसे भगवान की इच्छा पूरी करी तो सब समझ जाएगी, सब चल जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। चाहे भगवान की इच्छा भगवान से पूरी करो और चाहे संसार की इच्छा से वो पूरी करते, ये पूरी होगी नहीं। मानो अन्न की इच्छा जो वो जल से नहीं होगी, जल की इच्छा अन्न से नहीं होगी, वो इच्छा भगवान की है, भगवान से ही पूरी होगी। कमी वो है भगवान से विमुख हुआ, अब उपाय करते संसार के पदार्थ में जाए, भोग में जाए, तो इसमें शंका तो वो नहीं, तो कितने दुखी थे भगवान के नाम करें।